En català. 104.6 FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Baixamos a peza de música de Oval das Mouras, que lle prometín a Lauri poder publicar outra vez, escoitar outra vez. Despois poñémola novamente, posto que... Claro. Quedamos contentos co grupo. Co grupo, sí. Bueno. Intentaremos falar con David, a ver se é posible. Pero agora mesmo o que queremos é falar con conexión coas Rías Baixas. Ah, vámonos a Rías Baixas. Sí, alá no outro lado temos a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Como vamos? Bueno, pues, ese constipado e esas afonías que invernais xa non atacan tanto. Os típicos do mel e máis limóns, pois, pues, bueno, imos tirando. O que pasa é que o tempo tampouco axuda moito, porque din que aquí que temos un microclima especial, pero o certo é que levamos case mes e medio axexando pola ventá a ver se se deixa ver unha raiola de sol, pero non hai maneira, olles. Aí. Bueno, o caso é que non faga moito daño. Solamente, eso, darlle eses remedios da abuela ou eses da avó ou a acompañar, non sei, con algunha cousa que... naturista, bueno, pues, non? Por exemplo, con un concerto que vou dentro dunha hora aquí, máis ou menos, de as 9 de Ana Moura, de Fados, non? A gran fadista. Carai, que envexa, bueno, nos das. Pois axuda a pasar un pouco estes días que outra cousa non se pode facer máis que estar o carón do lume cun bo libro nada, agardar a que escampe, non? Exactamente, bueno, pois. Non queda máis remedio. Pero tamén chevo un para o constipado, eu tiño el tomado viño fervido con romeiro. Carai. Pois, e bueno, bastante azúcar, porque claro, o romero é un pouquinho amargo, pero claro, dicen que iso axuda. Viño, de que viño? Calquera, vale. Bueno, eu ali, pues, íbamos a barrica. Porque, bueno, aquí, nalguna zona, bueno, por aquí, típico en algunhas datas tamén este viño de Barrantes, de así, tinto. Sí, tinto, mellor. De meter nel unha mazá asada, non? Quente, con azúcar, e a verdade é que está sí, tamén. Está moi bom, moi bom. Se son remedios da boa. Vale. Bueno, Xulio, que despois de falar deste tempo que seguro que tendré, bueno, as fotografías que fixeste desde aí nese temporal que houve en Galicia foron extraordinarias. Estive vendo algunha das que me enviou algún dos nosos amigos e ointes, pois son bueno, algo. A verdade é que non houve moita xente que se achegaba, sobre todo aquí a zona da Lanzada. Uh-huh. Moitas veces incumplindo sí, normativas de precaución, non? Logo pasa o que pasa, non? Sí, sí, sí, pero bueno, chegaronme unhas imaxes, creo que era de olla. Uh-huh. A verdade é que espectaculares. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois contanos cousas que tes preparado sempre ti, cousas interesantísimas para todos os nosos ointes. Bueno, pois pues, non sei, a semana pasada non estive no programa, non sei se tiveste esa ocasión de falar deses textos inéditos que apareceron de... Sí, hasta falamos con un dos que primeiro publicou precisamente a poesía de... Mellor con Ramón Torrado. Con Ramón Blanco, que é amigo de Ramón Torrado, e foi Ramón Blanco o que o publicou. Ramón Blanco é un profesor que está de Outes, sí, de Outes que sí, ten publica unha revista, o sea, edita unha revista no seu instituto. Sí, é unha revista que chamase Casa da Gramática, me sí, parece. Sí, Casa sí, da Gramática. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, de Virxe do Mar de Noia. Uh-huh. Y entonces pediulle a Ramón Torrado que lle deixara o espacio para poder publicala, non? E el dixolle que sí, que non había ningún problema. Bueno, pois xa en meses atrasados, pois fixo a publicación deso. E nos quedamos un pouquinho sorprendidos cando a Real Academia presentou uno como novidade, non? Efectivamente, é que eso era o que comentaba eu, porque saía na prensa, creo que se presentou un xoves na Real Academia. Sí. O venres saía na prensa como se foran textos inéditos, sí, e logo o día seguinte, pois na prensa, pois contábase isto, non? Que o poema en galego, non os outros, que fora publicado hai xa uns 6 meses nesta revista do IES de Virxe do Mar de Noia, non? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, vexo que está xa rectificar, vamos, claro. Que a descubridora pues foi profesora aí en Barcelona, non? Sí, sí. Bueno, máis ben do outro traballo, non dos poemas, non, dos poemas a autoría non estaba moi clara, pero na prensa falaba un pouco de investigacións de Enrique Monteagudo e máis de María Xesús Lama. De Quique, sí, sí, pero... sí, sí. A verdade non sei. O asunto do texto en proxa e desoutros non dicía nada, non nos dixo nada Ramón, pero con respecto a poesía, pois sí, Ramón dixonos que non, que el xa tiña noticia deles xa dende fai moito tempo, non. A verdade un erro importante, penso, non? Rectificaron, ao final hasta lle mandou Quique Monteagudo un escrito ou polo menos un texto aos dous Ramóns dicindolle que bueno, pues que se sentían o moito, pero que en realidade pues bueno, que se esqueceran de non mentalo, no sé, un momento. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pois pues, estupendo. Entón, como novidades así que casi comezan co ano, pois dicir, por exemplo, que acaba de sair o número 2 da revista Luces. O número 1 é unha revista mensual. E bueno, é de agradecer neste momento que de profunda crise, sobre todo que afecta as publicacións no en papel, non? Vemos a cantidad de prensa en galego que desapareceu, non? Sí, sí. Pois aparece no mercado, é dirixida por Manolo Rivas e Xosé Manuel Pereiro, non? Bueno, é unha revista que ten unhas 130 páxinas, e hai reportaxes, entrevistas, creación, hai fotografía, opinión e análise, non? No número 2, pois aparece na portada Darío Rivas, que o seu pai era fora alcalde de Castro de Rei, que fora asasinado na, na polos falanxistas na Guerra Civil, non? Desde Argentina pois conseguiu reabrir ese proceso para o proceso judicial, non, que está investigando os crimes do, do franquismo entre o 36 e o 77, non? Bueno, aparece tamén ese número pois traballo sobre Fernando Fernández Sousa, López Sors, sobre Anxo Sumai, Mandela, bueno, unha revista que agarremos que dure moito, non? Por lo menos Luz, que dure. Luces con C ou con Z? Con Z, con Z. Sí. Pouco desecharlle sorte porque hai unha revista infantil que a mí parece me boísima, que é a revista Oink, do, do Xabarín Club. Sí. Bueno, vai polo número 6 e penso, polo que me comentaron, que está xa pasando por serias dificultades, non? A verdade é que é increíble que non haxe máis por parte da, de todos, non? Na sociedade en xeral, máis apoio a estas... a estes feitos que tan, tan importantes, ademais de tanta calidade, porque por detrás está, por exemplo, Miguel Anxo Prado, está Kiko da Silva, Miguel Porto, está, bueno, Jacinto Fernández, David Pintor, o sea, Don Pintor, non? Carai, algunha cousa temos aquí na comunicación, sí, que non... non... non sei se é, estou nun inalámbrico, non sei se será... Ah, no, no, no, no. Ahora mismo escoítase moito mellor. Sí, sí, no, sí, sí. Pero algún ruido, ruxido por aí hai, raro. Algún ruxido, sí, bueno, sí, este especial. Bueno, estábamos si... falando de entón da despois do, da revista do Xabarín Club. Sí, decía eso que está pasando por dificultades, creo que o número 6 saiu, bueno, xa non sei se seguirá adiante. Vale. Unha verdadeira mágoa, non? Sí, sí. Vale, vale. A ver si esta revista de Manolo Rivas pois ten máis sorte, non? A ver. Dirixida por Manolo Rivas, sí. A revista Luces que deste, non, verdad? Sí, sí, exactamente. Saiu agora o número 2. Moi ben. Mensual, eu penso que o número 2 que saiu agora, bueno, e por outro lado, pois este ano vai ser o ano de Díaz Castro, non? Entón, bueno, Díaz Castro, pois, é un escritor que, a verdade, en vida publicou un só libro, Nimbos. Non é o único que ten publicado un só libro. Por exemplo, Manuel Antonio publicou en vida de 4 a 4, o Manuel Luis Acuña Firguas, o Amado Carballo, Proel, non? Un só libro. Bueno, o certo é que en Guitiriz, pois naceu a súa terra, pois estaban preparando moitas cousas para festexar, pois, que se lle adique, por un lado, o Día das Letras Galegas, e por outro, que é o centenario do seu nacemento, non? Sí, exactamente, algo vin eu publicado. Díaz Castro, non? Sí, José María Díaz Castro. Bueno, pois teñen pensado facer unha ruta baseada en lugares vencellados coa vida e coa obra do poeta, que naceu na parroquia dos Vilares. Está soterrado no cemiterio do capital do concello, non? Tamén estaba prevista a reedición do libro Nimbos, que xa saiu, xa está, está publicada por Galaxia, así como un estudo de Armando Requeixo, que se chama José María Díaz Castro, Vida e Obra, tamén en Galaxia. Tamén está previsto unha foto, a publicación dunha... creo que fotobiografía, bueno, tamén un documental que se titula O Instante Eterno, que está baseado no poeta e inclúe testemunhos de escritores e de amigos, e que está dirixido por José Antón Cascudo. Xa se fixo a proxección deste documental en Santiago e máis na feira aquí de Culturgal, en Pontevedra, non? Entón, bueno, pois deste ano que temos por diante, a parte de José María Díaz Castro, que, como decía, pois naceu no 1914, polo tanto, a parte do Día das Letras Galegas, é o seu centenario. Centenario, exactamente. Sí, nese mesmo ano de 1914 naceu, por exemplo, Avelino Pousantelo, que ten estado aquí xa no, no noso programa, no noso, que faleceu pois no 2012. É que ademais ti contabas cunha grande amizade coa súa familia, non? Sí, efectivamente. Bueno, é un home que estivo comprometido hasta o último momento coa nosa cultura e coa nosa lingua. Era coa idade que tiña, pois non faltaba nunca nas manifestacións en Santiago a prol da cultura, do noso idioma, non? E a súa familia sigue así, no? Por exemplo, a súa filla que ti coñeces moi de perto, non? E outras persoas que están moi ligadas a él, pois ti siglos, non? Ti tes moita amizade. Sí, bueno, pois el cando era moi novo, pois traballaba en Lugo, non? Sí. Pois gran amizade con meu pai, non? Daí sí, sí. O meu fondo coñecemento, fondo amizade con ela e coa familia, non? tamén no 1914 cumpliría, polo tanto, agora 100 anos Celestino Fernández de la Vega, ou por exemplo, Juan Naya Pérez, que foi un home autodidacta, que non posuía títulos académicos, pero tiña unha gran cultura adquirida nos libros, nos xornais. Ou, por exemplo, Ramón de Valenzuela Otero, que a súa primeira novela foi Non agardei por ninguén, que se publicou en Buenos Aires, e relata os acontecementos do 1936 hasta que el pasou a zona republicana. Uh-huh. Ou, por exemplo, o centenario tamén de Xosé Rubia Barcia. Por exemplo, aí en Cataluña temos o centenario, sería de Joan Viñoli, uh-huh, que foi Premio Nacional de Poesía por Paseix de Aniversario. E tamén de Martín de Riquer, que morreu pois cun ano máis que Avelino Pousa, que morreu o ano pasado. O ano pasado, sí. Teño aquí dunha entrevista, decía el: eu nunca traballei, divertinme. O mellor consello que podo dar é que busquen un xeito de ganarse a vida que lles divirta. Recordo a miña primeira clase na universidade. En silencio, mirei a aula e díxenme: se de aquí a 3 anos non hai quen saiba a asignatura mellor que a min, fracasarei. Porque a misión do profesor é transmitir coñecemento, senón non teríamos saído aínda de Aristóteles. Ajá. Recurrir a unha tradición para non interromper unha cadea que dura xa séculos, non? Un grande profesor, sí. Bueno, tamén pois no 1914 pois naceu, por exemplo, por citar a alguén, Hortensia Blanche Pita, Silvia Mistral, que tivo relación con Galicia, tamén aí con Barcelona, porque viviu de pequena en Vilalba, pero no 1926 regresou coa súa familia a Habana, e despois dali, o instaurarse a República no 31, retornou a Barcelona. Mm. Tamén no 1914, por exemplo, Julio Cortázar, que ten algunha páxina así interesante referida a Galicia, que non vou ler agora, xa en outro momento faremos. Ou, por exemplo, Nicanor Parra, que eu penso que é o único que ainda vive, Nicanor Parra, que, por exemplo, un home de moito humor, unha gran retranca. Aos 96 anos, dado de vos conta, comezou unha folga de fame en apoio dunhos comuneiros mapuches, non? Ajá, que estaban en folga de fame. No 2012 deronlle o Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, donde dixo: non é a primeira vez que me dan un premio que non merezo, espero que non sexa a última. Me querellaré contra quienes resultan responsables, ¿no? Muy bien. Muy ocurrente. Así rápidamente, Díaz Castro morre no 1979, o mesmo ano que morre, por exemplo, Celso Emilio Ferreiro, Darío Álvarez Blázquez ou Eduardo Blanco Amor, que este ano tamén vai haber moitos actos en relación con Blanco Amor, non? Uh-huh. Por certo, teño aquí unha nota dunha carta que lle escribira Blanco Amor a García Lorca, que fai referencia a Cataluña. Di: e se estas derechas cabronas siguen impidiéndonos rehacer lógicamente a España, entonces yo gritaré también: visca Cataluña lliura. Por lo menos que de todo este hundimiento y esta catástrofe se salve un regazo de España que diga al mundo que, a pesar de todas las apariencias, hubo en este país un pueblo civilizado, ¿no? Caray, visca Cataluña, lliure. É unha, sí, unha carta de o, datado 22/9/1935, ¿no? Caray, en plena contienda. Sí. Bueno, nese mesmo ano morre, por exemplo, Guillem Coulomb ou Maurici Serrajima, que é un político e escritor que colaborou no nacemento da nova cançó catalana. Uh-huh. Escribiu, por exemplo, Memorias de la Guerra Civil e de l'Exili, que estivo, bueno, na guerra, pois, marchouse, non? Uh-huh. Bueno, tamén se podería lembrar neste 2014 os 50 anos da morte, de por exemplo, de Ramón Suárez Picallo, uh-huh, ou do arquitecto Manuel Pérez Román, que, bueno, fixo un gran labor no Partido Galeguista. Galeguista. Tamén na, podemos decir, na resistencia cultural do franquismo mediante Galaxia e tamén na Fundación Penzol. Uh-huh. Tamén cúmplense 50 anos da morte de Venceslao Fernández Flórez, uh-huh, que morreu no 1964, o mesmo que, por exemplo, Agustí Calvet Gaciel, que uh-huh, naceu no 1887 en San Feliu de Guixols. Un xornalista, xunto con Josep Pla, dos mellores xornalistas de aí, de Cataluña, e tamén escritor, foi director da Vanguardia, e tamén, pois, exiliouse durante a Guerra Civil, non? Uh-huh. Así que, bueno, neste ano, pois, teremos moitas cousas que ir lembrando, así, aos poucos, non? Eso faremos, coa túa axuda e con toda esta documentación que tú nos aportas, Xulio. Por certo, esa referencia que nos fixeches ao comezo con respecto a asistencia a ese festival ou polo menos ese concerto de fados, bueno, pois, extraordinario, non? Bueno, Ana Moura, a verdade que é unha ledicia, unha regalía escoitala, ah, no, que a ver si para o próximo día pois poñedes aí un eso temiño, un fadiño, un fadiño de Ana Moura, fado, o de cualquier outro que teñamos por aquí, pues seguro que algún deles temos algo parecido a Ana Moura, pero que non é fado, pero que sí que temos un disco que se chama Ana Moura precisamente. Pode ser que teña música semellante a portuguesa. Lo único que queremos é que despedirte con música como cada fin de semana, cada vez que falamos contigo. Moi ben, pois unha aperta, Antón, deica o sábado, que ven. Pois moi ben, Xulio. Vai preparando o disfraz para o entroido. Pois, a verdade, teño ganas de ir pola tua terra porque nunca me cadrou pasar o entroido por ali. O que pasa é que levo xa uns anos que aproveito para marchar a algún lado. Sí, ¿no? Para ir a outro sitio. Pero sí, sí. É un sitio que hai que coñecer, o entroido de que ti coñecerás ben. De terras vianesas e Laza, sí. Os Piliqueiros, sí. Todo eso. Berín, Laza e todo Xinzo. Eso. Sí. Xinzo. Sí, sí, sí. Bueno, outra forma de pasar eses días que lle chaman brancos algúns. Sí. Bueno, Xulio, bueno, que te agradecemos moitísimo ata vindeira semana. A tantón. Veña. A ese catarro dalle co xarro. corazón. E tanta laranxa madura sen lle o poder puñer man, sen lle o poder puñer man, sen lle o poder puñer man, e tanta periña